İstanbul'dan Nurgül Mert'i Adana'da bulunan tüm akrabaları için istemiş bu şarkımızı. Muzaffer Öztürk söylüyor, "Ah çiçeği yolladım Urum eline." Saçına yaman seni götürem İslam.